महाभारत वन पर्व एकोनत्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय। स्कंध का इंद्र के साथ वार्तालाप, देवसेनापति के पद पर अभिषेक तथा देवसेना के साथ उनका विवाह। मार्कण्डेय उवाच उपवेष्टं ततं स्कंदं हिरण्यकवचं स्रजं हिरण्यचूडमुकुटं हिरण्याक्षं महाप्रभं। मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजन, स्कंद सोने का कवच, सोने की माला और सोने की कलंगों से सुशोभित मुकुट धारण किए सुंदर आसन पर बैठे थे। उनके नेत्रों से सुवर्ण की सी ज्योति छिटक रही थी और उनके शरीर से महान तेजह पुंज प्रकट हो रहा था। लोहितांबर संवेतम तीक्ष्ण दृष्टम मनोरमम सर्वलक्षण संपन्नम त्रैलोक्यस्यापि सुप्रियम। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र से अपने अंगों को आच्छादित कर रखा था। उनके दांत बड़े तीखे थे और उनकी आकृति मन को लुभा लेने वाली थी। वे समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा तीनों लोकों के लिए अत्यंत प्रिय थे। ततस्तम वरदम शूरम जीवानम मृष्टकुंडलम अभजत पद्मरूपा श्री स्वयमेव शरीरिणि। तदनंतर वर देने में समर्थ शौर्य संपन्न युवा अवस्था से शोभित तथा सुंदर कुंडलों से अलंकृत कुमार कार्तिकेय का कमल के समान कांति वाली मूर्तिमती शोभा ने स्वयं भी सेवन किया। श्रिया जुष्ट पृथ्वीयशाह सम कुमार वरस्तराम निषण्डो दृश्यते भूतहि पौर्णमास्याम यथा शशि। मूर्तिमती शोभा से सेवित हो वहाँ बैठे हुए महायशस्वी सुंदर कुमार को उस समय सब प्राणी पूर्वमासी के चंद्रमा की भांति देखते थे। अपूजयन महात्मानो ब्राह्मणास्तम महाबलम इदमाहु तदा चैव स्कंदम तत्र महर्षयः। महामना ब्राह्मणों ने महाबली स्कंद की पूजा की और सब महर्षियों ने वहाँ आकर उनका इस प्रकार किया। ऋषय उचु हिरण्यगर्भभद्रं ते लोकानां शंकरो भव त्वया षड्रात्र जातेन सर्वे लोका वशीकृता। ऋषि बोले, हिरण्यगर्भ तुम्हारा कल्याण हो, तुम समस्त जगत के लिए कल्याणकारी बनो। तुम्हारे पैदा हुए अभी 6 रातें ही बीती होंगी, इन में ही तुमने समस्त लोकों को अपने वश में कर लिया है। अभयम च पुरदत्तम त्वयैव शाम सुरोत्तम तस्मादिन्द्रो भवान त्रैलोक्यस्याभयंकर। सुश्रेष्ठ, फिर तुम्हीने इन सब लोकों को अभय दान दिया है, अतः आज से तुम इंद्र होकर रहो और तीनों लोकों के भय का निवारण करो। स्कंदवाच किमिंद्र सर्वलोकानां करोति ह तपोधनाः कथं देवगणाश्चैव पाति नित्यं सुरेश्वरः। स्कंद बोले, तपोधनो, इंद्र इस पद पर रहकर संपूर्ण लोकों के लिए क्या करते हैं तथा वे देवेश्वर सदा समस्त देवताओं की किस प्रकार रक्षा करते हैं। ऋषय उचु इंद्रो दधाति भूतानां बलं तेज प्रजाशुकं तुष्ट प्रयक्षति तथा सर्वान् कामान् सुरेश्वरः। ऋषि बोले, देवराज, इंद्र संतुष्ट होने पर संपूर्ण प्राणियों को बल तेज संतान और सुख की प्राप्ति कराते हैं तथा उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। दुर्वृत्तानां संगरते व्रतस्थानां प्रयक्षति अनुशास्ति च भूतानि कार्येषु बलसूदनः। वे दुष्टों का संहार करते और उत्तम व्रत का पालन करने वाले सत्पुरुषों को जीवन दान देते हैं। बल नामक दैत्य का विनाश करने वाले इंद्र सभी प्राणियों को आवश्यक कार्यों में लगाने का आदेश देते हैं। असुर्ये च भवे सूर्य तथा चंद्रे चंद्रमा भवत्यग्निश्च वायुश्च पृथिव्यापश्च कारणैः। सूर्य के अभाव में वे स्वयं ही सूर्य होते हैं और चंद्रमा के न रहने पर स्वयं ही चंद्रमा बनकर उनका कार्य संपादन करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे ही अग्नि वायु पृथ्वी और जल का स्वरूप धारण कर लेते हैं। एतदिन्द्रेण कर्तव्यम् इन्द्रे हि विपुलं बलम् त्वं च वीर बली श्रेष्ठ तस्मादिन्द्रो भवस्वनः। यह सब इंद्र का कार्य है, इंद्र में अपरिमित बल होता है। वीर तुम भी श्रेष्ठ बलवान हो, अतः तुम ही हमारे इंद्र हो जाओ। शक्र उवाच भवस्वेन्द्रो महाबाहो सर्वेषां न सुखावह अभिषिच्यस्व चैवाद्य प्राप्तरूपोऽसि सत्तव। इंद्र ने कहा महाबाहो तुम्हें इंद्र बनो और हम सबको सुख पहुँचाओ। सज्जन शिरोमणि तुम इस पद के सर्वथा योग्य हो, अतः आज ही इस पद पर अपना अभिषेक करा लो। स्कन्धुवाच साधे त्वमेव त्रैलोक्यम् अभ्यग्रो विजये रतः अहम् ते किंकर शक्र न मम इन्द्र त्वमीप्सितम्। स्कन्ध बोले इंद्रदेव आप ही स्वस्थ चित्त होकर तीनों लोकों का शासन कीजिए और विजय प्राप्ति के कार्य में संलग्न रहिए। मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे इंद्र बनने की इच्छा नहीं है। शक्र उवाच बलम तवाद्भुतम वीर त्वं देवानां अरिञ्जहि अवज्ञास्यन्ति मां लोका वीर्येण तव विस्मिताः। इन्द्रत्वे तु स्थितं वीर बलहीनं पराजितं आवयोश्च मिथो भेदे प्रैतिष्यन्त्यं तन्द्रिताः। इंद्र ने कहा वीर तुम्हारा बल अद्भुत है, अतः तुम ही देव शत्रुओं का संहार करो। वीरवर मैं तुम्हारे सामने पराजित होकर बलहीन सिद्ध हो गया हूँ, अतः तुम्हारे पराक्रम से चकित होकर लोग मेरी अवहेलना करेंगे। यदि मैं इंद्र पद पर स्थित रहूँ तो भी सब लोग मेरा उपहास करेंगे और आलस्य छोड़कर हम दोनों में परस्पर फूट डालने का प्रयत्न करेंगे। भेदते त्वं भेदते च त्वयि विभो लोको द्वैधम् उपेष्यति द्विधा भूतेषु लोकेषु निश्चिते स्वावयो तथा विग्रह संप्रवर्तेत भूतभेदान् महाबल तत्र त्वं मां रणेतात यथा श्रद्धं विजेष्यसि तस्मादिन्द्रो भवानेव भविता महाविचारय। प्रभो यदि तुम फूट जाओगे तो जगत के प्राणी दो भागों में बट जाएंगे। महाबलवान वीर संपूर्ण लोकों के निश्चय ही दो दलों में बट जाने तथा लोगों के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न किए जाने पर हम लोगों में युद्ध प्रारंभ हो सकता है। तात उस युद्ध में जैसा कि मेरा विश्वास है तुम ही विजयी होगे, अतः तुम ही इंद्र हो जाओ। इस विषय में कोई दूसरी बात मत सोचो। स्कंद उवाच त्वमेव राजा भद्रम त्रेते त्रैलोक्यस्य ममैव च करोमि किं च शक्रम शासनम तद्ब्रवीहि मे। स्कंद बोले देवेंद्र आप ही देवराज के पद पर प्रतिष्ठित रहें, आपका कल्याण हो। आप ही तीनों लोकों के तथा मेरे भी स्वामी हैं, आपकी किस आज्ञा का पालन करूं या मुझे बताने की कृपा करें। इंद्र उवाच अहम इंद्रो भविष्यामि तव वाक्यान् महाबल यदि सत्यमिदं वाक्यं निश्चयाद्भाषितं त्वया यदि वा शासनं स्कन्द कर्तुमिच्छामि भेषणो अभिषेत्यस्व देवानां सेनापत्ये महाबल। इंद्र ने कहा महाबलवान स्कंद मैं तुम्हारे कहने से इंद्र पद पर प्रतिष्ठित रहूँगा। यदि वास्तव में तुम मेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हो, यदि तुमने यह निश्चित बात कही है अथवा यदि तुम्हारा यह कथन सत्य है तो मेरी यह बात सुनो। महावीर, तुम देवताओं के सेनापति के पद पर अपना अभिषेक करा लो। स्कंद उवाच दानवानां विनाशाय देवानां अर्थसिद्धये गोब्राह्मणहितार्थाय सेनापत्ये विचिन्त्य माम्। स्कंद बोले, देवराज, दानवों के विनाश, देवताओं के कार्य की सिद्धि तथा गौओं और ब्राह्मणों के हित के लिए आप सेनापति के पद पर मेरा अभिषेक कीजिए। मार्कण्डे उवाच सोऽभिषिक्तो मघवता सर्वे देवगणैः सह अतीव शुशुभे तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः। तत्र तत्काञ्चनं छत्रं धीयमाणं व्यरोचत यथैव सुसमृद्धस्य पावकस्यात्ममण्डलम्। मार्कण्डे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर समस्त देवताओं सहित इंद्र ने कुमार का देव सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिया। उस समय वहां महर्षियों द्वारा पूजित होकर स्कंद की बड़ी शोभा हुई। उनके ऊपर तना हुआ वह सुवर्णमय छत्र उद्भासित हो रहा था, मानो प्रज्वलित अग्नि का अपना ही मंडल प्रकाशित होता हो। विश्वकर्मा कृता चास्य दिव्या माला हिरण्मयी आबद्धात् प्रेरग्नेन स्वयमेव यशस्विना आगम्य मृज व्याघ्र सहदेव्या परम तप। नरश्रेष्ठ परम तप युधिष्ठिर, साक्षात त्रिपुर नाशक यशस्वी भगवान शिव तथा देवी पार्वती ने वहां पधार कर स्कंद के गले में विश्वकर्मा की बनाई हुई सोने की दिव्य माला पहनाई। अर्चयामास सुप्रीतो भगवान गोवृषध्वज रुद्रमग्निम द्विजा प्राहु रुद्रंसूनु ततस्तत्तुसः। भगवान वृषभध्वज शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर स्कंद का समादर किया। ब्राह्मण लोग अग्नि को रुद्र का स्वरूप बताते हैं, इसलिए स्कंद भगवान रुद्र के ही पुत्र हैं। रुद्रेण शुक्रमुश्रेष्ठम तच्छवेत पर्वतो भवत पावकस्येन्द्रियम श्वेते कृत्तिका भी कृतम नगे। रुद्र ने जिस वीर्य का त्याग किया था वही श्वेत पर्वत के रूप में परिणित हो गया। फिर कृतिकाओं ने अग्नि के वीर्य को श्वेत पर्वत पर पहुंचाया था। पूज्यमानं तु रुद्रेण दृष्ट्वा सर्वे दिवौकसः रुद्रशोनं ततं प्राहुर् गृहं गुणवतां वरम्। भगवान रुद्र के द्वारा गुणवानों में श्रेष्ठ कुमार कार्तिकेय का सम्मान होता देख सब देवता कहने लगे, ये रुद्र के ही पुत्र हैं। अनुप्रवेश्य रुद्रेण वह्निं जातो शयं शिशुः तत्र जातस्ततः स्कंदो रुद्रसोनो ततो भवत। रुद्र ने अग्नि में प्रवेश करके इस शिशु को जन्म दिया है। रुद्र स्वरूप अग्नि से उत्पन्न होने के कारण स्कंद रुद्र के ही पुत्र कहलाए। रुद्रस्य वह्ने स्वाहाया षण्णां श्रीणां च भारत जातः स्कंध सुरश्रेष्ठो रुद्रसोनो ततो भवत। भारत, सुरश्रेष्ठ, स्कंद का जन्म रुद्र स्वरूप अग्नि से, स्वाहा से तथा छह स्त्रियों से हुआ था, इसलिए वे भगवान रुद्र के पुत्र हुए। अरजे वाससी रक्ते वसान पावकात्मजः भात दीप्त वपु श्रीमान रक्ता भ्राभ्यामिवान सुभान सुमान। अग्निनंदन स्कंद लाल रंग के दो स्वच्छ वस्त्र धारण किए कांतिमान एवं तेजस्वी शरीर से ऐसी शोभा पा रहे थे मानो दो लाल बादलों के साथ भगवान अंशुमाली सूर्य सुशोभित हो रहे हो। कुक्कुटश्चाग्निना दत्त तस्य केतुरलंकृतः रथे समुद्धृतो भाति कालाग्निरिव लोहितः। अग्निदेव ने स्कंद के लिए कुक्कुट के चिन्ह से अलंकृत ऊंचा ध्वज प्रदान किया था, जो रथ पर अपनी अरुण प्रभा से प्रलयाग्नि के समान उद्भासित होता था। या चेष्टा सर्वभूतानां प्रभासान्तिर्बलं तथा अग्रतस्तस्य सा शक्तिर्देवानां जयवर्धिनी। संपूर्ण भूतों में जो चेष्टा प्रभा शांति और बल है वही कुमार कार्तिकेय के सम्मुख शक्ति रूप में उपस्थित है। वह देवताओं की विजय श्री को बढ़ाने वाली है। विवेशक वचम चास्य शरीरे सहजम तथा युद्धमानस्य देवस्य प्रादुर्भवति तत्सदा। तथा उन स्कंद देव के शरीर में सहज अर्थात स्वाभाविक कवच का प्रवेश हो गया जो सदा उनके युद्ध करते समय प्रकट होता था। शक्ति धर्मो बलम तेज कांतस्त्वम कांतत्वम सत्यमुन्नति ब्रह्मण्यम तमर सम्भोह भक्तानां परिरक्षणम दिकिंतनम च शत्रुणाम लोकानां चाभिरक्षणम। स्कंदेन सह जातानि सर्वान्येव जनाधिप। राजन, शक्ति धर्म बल तेज कांति सत्य उन्नति ब्राह्मण भक्ति असम्मोह अर्थात विवेक भक्तजनों की रक्षा शत्रुओं का संहार और समस्त लोकों का पालन ये सारे गुण स्कंद के साथ ही उत्पन्न हुए थे। एवं देवगण सर्व सोभिषिक्त स्वलंकृत बभौ प्रतीत सुमनाह परिपूर्ण हिंदुमंडल। इस प्रकार समस्त देवताओं द्वारा सेनापति के पद पर अभिषिक्त होकर विविध आभूषणों से विभूषित विशुद्ध एवं प्रसन्न हृदय वाले स्कंद पूर्ण चंद्रमंडल के समान सुशोभित हुए। इष्टे स्वाध्याय घोषयेश्च देवतुर्य वरैरपि देवगंधर्व गीतैश्च सर्वैरप्सरसां गणैः एतैश्चान्यैश्च बहुभिः तुष्टैश्चैश्वलंकृतैः सुसंवृत पिशाचानां गणैः देवगणैः तथा। उस समय अत्यंत प्रिय लगने वाले वेद मंत्रों की ध्वनि सब ओर गूंज उठी। देवताओं के उत्तम वाद्य भी बजने लगे। देव और गंधर्व गीत गाने लगे और समस्त अप्सराएं नृत्य करने लगीं। ये तथा और भी बहुत से देवगण एवं पिशाच समूह विविध अलंकारों से अलंकृत हर्षोत्फुल्ल और संतुष्ट हो स्कंध को घेर कर खड़े थे। क्रीडन भाति तदा देवेह अभिषिक्तस्य पावकिः अभिषिक्तं महासेनम अपश्यन्त दिवौकसः। विनिहत्य तमं तमः सूर्यं यथेहाभ्योदितं तथा। उस समय इन सब से घिरे हुए अग्नि नंदन कार्तिकेय देवताओं द्वारा अभिषिक्त हो भांति भांति की क्रीड़ाएं करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवताओं ने सेनापति पद पर अभिषिक्त हुए कुमार महासेन को इस प्रकार देखा मानो सूर्य देव अंधकार का नाश करके उदित हुए हों। अथैनम अभ्यय सर्वा देव सेना सहस्रशः अस्माकं त्वं पतिरिति ब्रुवाणाः सर्वतो दिशः। तदनंतर सारी देव सेनाएं सहस्त्रों की संख्या में सब दिशाओं से उनके पास आई और कहने लगी आप ही हमारे पति हैं। ता समासाद्य भगवान सर्वभूत गणैर्वितः अर्चितस्तु सुतश्चैव सान्त्वयामासता अपि। समस्त भूत गणों से घिरे हुए भगवान स्कंद ने उन देव सेनाओं को अपने समीप पाकर उन्हें सांत्वना दी और स्वयं भी उनके द्वारा पूजित तथा प्रशंसित हुए। सतक्रतुश्चभिषिच्य स्कंदम सेनापतिम तदा सस्मारताम देव सेनाम यासा तेन विमोक्षिता। उस समय इंद्र ने स्कंद को सेनापति पद पर अभिषिक्त करने के पश्चात उस कुमारी देवसेना का स्मरण किया जिसका उन्होंने केशी के हाथ से उद्धार किया था। अयम तस्या पतिर्नूनं विहितो ब्रह्मणा स्वयं विचिन्त्यालयामास देवसेनां जलंकृताम्। उन्होंने सोचा स्वयं ब्रह्मा जी ने निश्चय ही कुमार कार्तिकेय को ही उसका पति नियत किया है। यह सोचकर वे देवसेना को वस्त्राभूषणों से भूषित करके ले आए। स्कंधम प्रोवाच बलभिधियम कन्या सुरोत्तम अजाते त्वयि निर्दिष्टा तव पत्नी स्वयं भुवा तस्मात्मस्या विधिवत पाणिम मंत्र पुरस्कृतम गृहाण दक्षिणम देव्या पाणिना पद्म वर्चसा एवं उक्त स जग्राह तस्या पाणिम यथा विधि। फिर बल संहारक इंद्र ने स्कंध से कहा, सुरश्रेष्ठ तुम्हारे जन्म लेने के पहले से ही ब्रह्मा जी ने इस कन्या को तुम्हारी पत्नी नियत की है, अतः तुम वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक इसका विधिवत पाणि ग्रहण करो। अपने कमल की सी कांति वाले हाथ से इस देवी का दायां हाथ पकड़ो। इंद्र के ऐसा कहने पर स्कंद ने विधि पूर्वक देवसेना का पाणि ग्रहण किया। बृहस्पतिर्मंत्र विद्धि जजाप च जुहाव च एवं स्कंदस्य महिषीं देवसेनां विदुर्जनाः। उस समय मंत्रवेत्ता बृहस्पति जी ने वेद मंत्रों का जप और होम किया। इस प्रकार सब लोग यह जान गए कि देवसेना कुमार कार्तिकेय की पटरानी है। षष्ठीं यां ब्राह्मणा प्राहुर्लक्ष्मी माश्चाम लक्ष्मी माशाम सुख प्रदाम शनिवालिम कुहुम चैव तदवृत्तिम पराजिताम। उसी को ब्राह्मण लोग षष्ठी लक्ष्मी आशा सुखप्रदा सिने वाली कुहु सद्वृत्ति तथा अपराजिता कहते हैं। यदा स्कंद पतिर्लब्ध शाश्वतो देवसेनया तदा तमाश्रय लक्ष्मी स्वयं देवी शरीर। जब देवसेना ने स्कंद को अपने सनातन पति के रूप में प्राप्त कर लिया तब शोभा स्वरूपा लक्ष्मी देवी ने स्वयं मूर्तिमती होकर उनका आश्रय लिया। श्री जुष्ट पंचमी स्कंध तस्मा श्री पंचमी स्मृता षष्ठ्याम कृतार्थो अभूत यस्मा तस्मा षष्ठी महातिथि। पंचमी तिथि को स्कंध देव श्री अर्थात शोभा से सेवित हुए, इसीलिए उस तिथि को श्री पंचमी कहते हैं और षष्ठी को कृतार्थ हुए थे इसलिए षष्ठी महातिथि मानी गई। इति श्री महाभारत वन परमड़ि मार्कंडे समाशा परमड़ि अंगिरसे स्कंदोपाख्याने एकोनत्रिंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में आंग्यरसोपाख्यान के प्रसंग में स्कंदोपाख्यान संबंधी 229वां अध्याय पूरा हुआ।